Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 sierpnia, minęła 22. Monika Mazruchszana, zapraszam na serwis Trójki. Obchody Dnia Niepodległości Ukrainy na Placu Zamkowym w Warszawie. Państwo Islamskie przyznało się do zamachu w Niemczech. Francja pożegnała dziś Alana Delona, został pochowany w prywatnej posiadłości. Kilka tysięcy Ukraińców i Polaków bierze udział w Dniu Niepodległości Ukrainy w Warszawie ze względu na wciąż toczące się działania wojenne w Ukrainie. Wydarzenie na Placu Zamkowym jest największym punktem obchodów na całym świecie. Podziękować wszystkim i naszym obrońcom, i waszym wszystkim wspierającym za tą wspólną sprawę. Skończyć z tym Putinem, skończyć z tym reżimem. Ciężko jest, codziennie słuchają syreny. Rodzice, które mieszkają w Żytomierzu i w obwodzie odeskim. Mam znajomych, którzy tam na froncie byli, zostali ranni. No i pomagamy jak możemy. Charków. Na razie tam niedobrze sytuacja. Front bliższy, bliższy do naszego miasta. Tu dobrze, dobrze. Tutaj nie ma wojny. Naszą sławę Ukrainę. Na scenie na Placu Zamkowym dzieci ukraińskim uchodźcom odśpiewały hymny Ukrainy i Polski. Połączono się także z żołnierzami walczącymi na froncie. W czasie Święta Niepodległości Ukrainy zbierane są pieniądze na rzecz obrony tego kraju. Część środków, podobnie jak w zeszłym roku, przeznaczona będzie na rzecz Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Tak zwane Państwo Islamskie wzięło odpowiedzialność za atak nożownika w zachodnio-niemieckim mieście Solingen. Wczoraj wieczorem podczas koncertu z okazji 650-lecia miasta mężczyzna zabił nożem 3 osoby i ciężko ranił kilka innych, a następnie zbiegł. Nożownik pozostaje nieuchwytny. Pomóc w dotarciu do niego może zatrzymany kilka godzin temu 15-latek. Postawiony mu zarzut dotyczy niepoinformowania służb o możliwym niebezpieczeństwie. Nastolatek miał zostać zaczepiony przez mężczyznę, który mówił mu o planowanym ataku. Prokuratura nie zdradza więcej szczegółów. Centra krwiodawstwa w całej Polsce apelują o oddawanie krwi. W wakacje zapotrzebowanie jest zawsze większe i potrzebna jest każda grupa. Przychodzę, jak mogę, to przychodzę. 12 litrów, 13 oddanych. 9 litrów oddałem. No już oddaję krew od kilkunastu lat. Krzysztof Laks, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa w Bydgoszczy. W tym momencie potrzebują właściwie każdej grupy krwi, więc nawet te osoby, które nie znają swojej grupy krwi, jak najbardziej zapraszamy, ponieważ to jest jeden z tych mitów. Nie musimy znać swojej grupy krwi, żeby ją oddać. Nie ma co ukrywać, że wakacje są takim trudnym momentem i mimo, że tej krwi nie pobieramy wcale aż tak mało, ale zapotrzebowanie szpitali jest na tyle duże teraz, że ta krew rozchodzi się na pniu, więc musimy pobierać po prostu jeszcze więcej, żeby ten bezpieczny poziom utrzymać. Ja mam akurat chorą żonę na SLA, ciężka choroba i było takim bodźcem, że po prostu patrząc na tą chorą żonę stwierdziłem, że ludziom trzeba zacząć pomagać. Krew może oddać osoba pełnoletnia, która nie przekroczyła 65 roku życia, jest zdrowa i waży nie mniej niż 50 kg. Wystarczy zgłosić się z dowodem tożsamości do Centrum Krwiodawstwa lub jednego z oddziałów terenowych. Można też odwiedzić mobilny ambulans. Polacy stali się bardziej świadomymi turystami. Według ekspertów naszym rodakom za granicą nie wystarczy już słońce i hotelowy basen. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak. Lista ulubionych kierunków Polaków na zagraniczne wakacje nie zmienia się od lat. W czołówce są Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr i Turcja, mówi podróżnik Michał Cesanis. Bo to są sprawdzone miejsca, tam jest miła atmosfera, tam jest dobre jedzenie, tam jest właśnie zawsze ta pewna pogoda, ciepłe morze, więc to wszystko, co na urlopie jednak ma ogromne znaczenie. A cena takich wakacji nie musi być wyższa niż wypoczynku nad Wisłą. Jednocześnie ekspert zauważa, że polscy turyści są coraz bardziej świadomi. Chcą się czegoś nauczyć, dowiedzieć i organizują wycieczki na własną rękę. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Francuski aktor Alain Delon został dziś pochowany w swojej prywatnej posiadłości w środkowej Francji. W zamkniętej dla szerszej publiczności ceremonii uczestniczyła trójka jego dzieci i około 50 gości. Alain Delon uchodził za największego amanta w historii francuskiego kina. Nicolas Boisselier z Instytutu Francuskiego podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem, że wizerunek artystyczny diabła o twarzy anioła nie był jednoznaczny z prywatnymi potrzebami aktora.

Dziś dwukrotnie mejsza w pierwszej godzinie. Dla tych z Państwa, których nie było przy radiu, nagranie Osiris pochodzące z ostatniego koncertu zespołu z roku 2019. Dziś druga strona tej, cały czas będę mówił, małej płyty Open the Gates. Nigdzie w źródłach nie znalazłem informacji na temat tego, aby zespół Mejsza miał się rozwiązać, ale też nigdzie nie znalazłem żadnej nowej muzyki. Trzymamy zatem kciuki za ten niesamowity skład Jake'a Longa, bo przecież taki brytyjski jazz to bardzo lubimy. Dwa razy po 16 minut. Dziś w audycji Jazz and Bass. michał.grabkowski@polskieradio.pl to adres, pod który, jeśli mają oczywiście Państwo ochotę, proszę kierować swoje listy. A my wracamy do klasyki, bo taką płytą bez wątpienia jest Miles from Home, nagrana w 1999 roku przez zawodnika, który na scenie drum and bassowej jest już ponad 30 lat. Mowa o artyście Peszej. Tutaj kwintesencja jazzu i basu na tym właśnie krążku. Czyli dziś w ramach przypomnienia, w ramach odrabiania lekcji z historii muzyki elektronicznej, bardzo proszę. Thank you. Brytyjczyk z włoskimi korzeniami Paul Pesce, ukrywający się pod pseudonimem Pesce, i jego album sprzed 25 lat Miles from Home. Artysta związany z takimi wytwórniami jak Metalhead czy Good Looking Records. Te nazwy mówią same za siebie, więc wiadomo, że mamy do czynienia z dobrym basowym graczem, a ta płyta po tylu lat brzmi cały czas, mam nadzieję, że z drugiej strony też fantastycznie. Bas i jazz, czyli to, co tygryski o tej porze w Trójce lubią najbardziej. Z cyklu Żelazny, Rozkład Jazdy, Daniel Kazimir, a potem Samfa razem z Little Sims. We'll be right back.

Myślę, że urzekające dźwięki od Ricka Simpsona. To też jest Brytyjczyk, który postanowił na płycie Kid A Revisited przedstawić swoje wersje piosenek ze słynnej płyty Kid A zespołu Radiohead. I tymi dźwiękami się żegnamy, a ja dziękuję za uwagę, mówił Michał Grabek-Grabkowski.